Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli kardeşlerim. Bu akşam sizlerle beraber biraz tebessüm ettiren ama aynı zamanda da düşündüren hikayeleri paylaşacağız. Hikaye deyip geçmeyin, bazen bir saat boyunca birinin anlatıp durduğu şeyi anlamamız zor olsa da 3 dakikalık bir hikaye bize daha fazla şeyler katıyor olabilir. Yani demem o ki, içi dolu olduktan sonra, insana güzel bir şeyler verdikten sonra, ismi öyküymüş, masalmış, hikayeymiş, çok da bir önemi olmasa gerek. Bugün yarım saat boyunca, dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince, beğeneceğinizi umduğum hikayeleri paylaşacağım. Daha fazlasını yeni açtığımız Dilden Kalbe Hikayeler kanalımızda YouTube'da bölümler halinde size sunacağız. Bu videonun altında sadece kıssadan hisse ve hikayeleri paylaştığımız o YouTube kanalımızın linkini bulabilirsiniz. Haydi şimdi başlayalım bugünün hikayelerine. Bir zamanlar tahta oymacılığıyla uğraşan, hayatın sadece yüzeyinde kalmayıp hakikatlerini de hissetmeyi beceren yaşlı bir usta yaşardı. Bu ustanın her şeyden şikayet eden bir çırağı vardı. Çırak başına gelen en küçük sıkıntıdan bile şikayet ediyordu. Hayat onun için sanki sırf kötülüklerden, sıkıntılardan ve mutsuzluklardan ibaretti. Ustası bir gün çırağı tuz almaya gönderdi. Adeti olduğu üzere çırak söylene söylene denilen şeyi yaptı. Döndüğünde, "Şimdi tuzun ne gereği vardı ki?" gibisinden bir edayla tuzu ustasının önüne koydu. Usta, ona şimdi bir avuç tuzu bir bardak suya döküp karıştırmasını söyledi. Çırak yine suratı asık bir şekilde, İstemeye istemeye söyleneni yaptı. Usta şimdi de "O suyu iç" diye emretti. Çırak önce kaşlarını çattı. Bir bardak tuzlu suyu içmesini nasıl isterdi ki? Bunun altında ne vardı? Neyse, ustasına olan saygısından zorlanarak da olsa bardaktan bir yudum aldı. Almasıyla suyu tükürmesi bir oldu. Usta, tadı nasıldı?" diye sordu. "Acı, acı, çok acı!" diye kızgınlıkla cevap verdi çırak. Usta anlamlı anlamlı gülümseyerek, çırağı bu defa köyün kenarındaki tatlı su gölünün kıyısına götürdü. Çırağına aynı şeyi burada yapmasını, bir avuç tuzu göle atmasını, sonra da o gölden su içmesini söyledi. Çırak söyleneni yaptı, tuzu göle atıp gölün tatlı suyundan kana kana içti. O ağzının kenarlarından akan suyu eliyle silerken ustası yine sordu. Delikanlı, suyun tadı nasıldı? Bal gibi tatlıydı diye karşılık verdi çırak. Tuzun tadını alabildin mi? Hayır dedi. Bunun üzerine bilge usta, suyun yanında diz çökmüş olan çırağının yanına oturdu ve ona ömrü boyunca unutamayacağı şu dersi verdi. Evladım, hayatımızdaki sıkıntılar tuz gibidir. Ne azdır ne de çok. Sıkıntıların miktarı aslında hep aynıdır. Lakin bu sıkıntıların bir insana ne kadar ızdırap vereceği, onun neyin içine konulacağına bağlı. Yani bir sıkıntının, ızdırabın, imtihanın olduğunda yapman gereken şey, duygularını olabildiğince genişletmek. Bardak olmayı bırakıp göl olmaya çalışmak. O anda göremesen bile, o sıkıntıların sonucundaki güzellikleri görebilmektir. Ne güzel demiş usta. Gerçekten öyle değil mi? her şey üstüme üstüme geliyor. Artık buna dayanamam, bu imkansız, bunu sürdüremem dediğimiz neler oldu? Hayat geçip gitti. O zaman buraya bir de duamızı iliştirelim. Ya Rabbi, taşıyamayacağımız yükü yüklemezsin biliriz. Ne olur, dünyada da, ahirette de afiyet nasip eyle. Amin. İşte yine şikayeti şiar edinmiş bir genç kıssası var. Bir zamanlar her şeyden sürekli şikayet eden, her gün hayatının ne kadar berbat olduğundan yakınan bir kız vardı. Hayat ona göre çok kötüydü ve sürekli savaşmaktan, mücadele etmekten yorulmuştu. Bir problemi çözer çözmez sanki yenisi çıkıyordu karşısına. Genç kızın bu yakınmaları karşısında mesleği aşçılık olan babası ona bir ders vermeye niyetlendi. Bir gün onu mutfağa götürdü. 3 ayrı cezveyi suyla doldurdu ve ateşin üzerine koydu. Cezvelerdeki sular fokur fokur kaynamaya başlayınca bir cezveye bir patates, diğerine bir yumurta, sonuncusuna da kahve çekirdeklerini koydu. Daha sonra kızına tek kelime etmeden beklemeye başladı. Genç kız hiçbir şey anlamadığı bu faaliyeti seyrediyor ve sonunda karşılaşacağı şeyi görmeyi bekliyordu heyecanla. Ama o kadar sabırsızdı ki sızlanmaya ve daha ne kadar bekleyeceklerini sormaya başladı. Babası onun bu ısrarlı sorularına cevap vermedi. 20 dakika kadar sonra adam cezvelerin altındaki ateşi kapattı. Birinci cezveden patatesi çıkardı ve bir tabağa koydu. İkincisinden yumurtayı çıkardı, onu da bir tabağa koydu. Daha sonra son cezvedeki kahveyi bir fincana boşalttı. Kızına döndü ve sordu. Kızım, ne görüyorsun? Patates, yumurta, kahve diye alaylı bir cevap verdi kız. Daha yakından bir bak, daha yakından dedi baba. Bir patatese dokun bakalım. Kız denileni yaptı ve patatesin yumuşamış olduğunu söyledi. Tamam dedi, aferin. Aynı şekilde şu yumurtayı da bir inceler misin? Kız kabuğunu soyduğu yumurtanın katılaştığını gördü. En sonunda kızının kahveden bir yudum almasını söyledi. Söylenileni yapan kızın yüzüne kahvenin nefis tadıyla bir gülümseme geldi. Ama yine de bütün bunlardan hiçbir şey anlamamıştı. Nihayet dayanamadı. Baba, kusura bakma ama bütün bu anlattıkların ne anlama geliyor? Babası patatesin de, yumurtanın da, kahve çekirdeklerinin de aynı sıkıntıyı yaşadıklarını, yani kaynar suyun içinde kaldıklarını anlattı kızına. Ama her biri bu sıkıntı karşısında farklı farklı tepkiler veriyorlardı. Evet, patates daha önce sert, güçlü ve tavizsiz gibi görünürken, kaynar suyun içine girince yumuşamış ve güçten düşmüştü. Yumurtaysa çok kırılgandı, dışındaki ince kabuğu içindeki sıvıyı koruyordu. Lakin patatesin tam tersine, kaynar suda kalınca yumurtanın içi sertleşti ve kırılacak dediğimiz dayanıksız denilen yumurta katılaştı. Ancak kahve çekirdekleri bambaşkaydı. Kaynar suyun içinde kalınca kendileri değiştiği gibi suyu da değiştirmişlerdi ve ortaya tamamen yeni bir şey çıkmıştı. Artık kızı yavaş yavaş anladı. Babası, "Peki," dedi, "kızım, sen bunlardan hangisisin hayata karşı? Yani bir sıkıntı kapını çaldığında nasıl tepki vereceksin? Patates gibi yumuşayıp ezilecek misin? Yumurta gibi kalbini mi katılaştıracaksın, yoksa kahve çekirdekleri gibi başına gelen her olayın duygularını olgunlaştırmasına ve hayatına ayrı bir tat katmasına izin mi vereceksin?" Acaba kızı ne cevap verdi? Ya siz, bu imtihan dünyasında patates gibi yumuşayıp altında eziliyor musunuz? Yumurta gibi kalbiniz katılaşıyor mu? Yoksa kahve çekirdekleri gibi başınıza gelen her olayın sizin için bir tecrübe ve olgunlaşmanıza vesile olduğunu ve bu imtihan dünyasında daha ağır gelecek imtihanlar için bir güçlendirme olduğunun farkında mısınız? Bazı hikayeler vardır. Gerçek miydi, değil miydi bir hayli konuşulur. Lakin ne olduğuna bakmadan ne verdiğine bakmak lazım deyip geçelim hikayemize. Bir kadın evinden çıktığında bahçede bembeyaz sakalları göğüslerine dek inen 3 yaşlı adamın oturduğunu gördü. Bu adamları tanımıyordu. İçinden onların fakir ya da aç, ihtiyaç sahibi insanlar olabilecekleri düşüncesi geçti. "Şey," dedi, "kusura bakmayın ama ben sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen içeri buyurun. Size yiyecek bir şeyler ikram edeyim, olmaz mı?" İçlerinden biri, "Evin erkeği içeride mi?" diye sordu. "Hayır," dedi, "evde değil." "Ha, o zaman içeri giremeyiz." Bunu söyledikten sonra bahçede oturmaya devam ettiler. Akşam kocası eve geldiğinde kadın olan biteni tek tek anlattı. Bunun üzerine adam eşine ihtiyarları eve davet etmesini söyledi. Kadın bahçeye çıkıp hala orada bekleyen sevimli ihtiyarlara "Buyurun buyurun içeri gelin. Bakın eşim de evde," diye seslendi. Ama ihtiyarların cevabı biraz şaşırtıcıydı. "Biz hep birlikte bir eve girmeyiz." Kadın şaşırdı. "Allah Allah, bu neden ki?" İhtiyarlardan birisi açıkladı. Arkadaşlarından birine işaret etti. "Bak," dedi. "Onun adı zenginlik." Sonra diğerini gösterip, "İşte bu da mutluluk," deyip ekledi. "Benimkisi ise kanaat. Şimdi içeri girip eşinle konuş ve evinde hangimizi istediğine, misafir olmamızı istediğine karar verin." Hikaye bu ya. Kadın eve girdi ve kendisine söylenenleri ona aktardı. Adam mutluluktan sanki kanat takıp uçacak. "Aman," dedi, "ne kadar güzel. Bu ihtiyarları Allah bize gönderdi. Hemen," dedi, "hemen düşünmeden zenginliği içeri al. Hemen ne duruyorsun? Evimiz hazinelerle dolsun." Hanımı biraz daha duygusal yaklaştı. "Ama," dedi, "kocacığım, neden mutluluğu davet etmiyoruz?" Onlar böyle tatlı tatlı tartışırken araya aklı başında genç kızları girdi. Bir taraftan pencereden ihtiyarları seyrederken, diğer taraftan "bence," dedi, "en iyisi kanaati eve almak. Çünkü bu zamanda en az bulunan şeyi getirecek bize o." Düşündüler biraz, anne baba kızlarının fikrini benimsedi ve kadın dışarı çıkıp ihtiyarlara seslendi. "Bakar mısınız," dedi, "hanginiz acaba kanaatti? Lütfen o buyursun ve o misafirimiz olsun. Seçimimizi ondan yana kullandık." Kanaat kalktı ve eve doğru yürümeye başladı. Ama o ne? O sırada diğer iki ihtiyar da ayağa kalkıp onu izlemeye, arkasından yürümeye başlamazlar mı? Şaşıran kadın mutluluk ve zenginliğe sordu. "Bakın," dedi, "ben sadece kanaati davet etmiştim. Ama sizin geldiğinizi de görüyorum," deyince cevap verdiler. "Bak kızım, eğer mutluluk ya da zenginliği davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda bekleyecektik. Ama kanaati davet ettiğiniz için biz de geliyoruz. Çünkü o nereye giderse biz de oraya gideriz. Nerede kanaat varsa orada zenginlik ve mutluluk vardır. Kanaat, bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine olduğu gibi, bilinmez ama mutluluğun da ana kaynağıdır. Evimize aldığımız misafirlere dikkat edelim, değil mi? Şimdi diğer hikayemize geçelim. Nehrin gürültüsünü, keşmekeşini ve huzursuzluğunu bırakıp sarp dağlara tırmanan birkaç dağcı arkadaş, bir ara yolda bir çobanla karşılaştı. Çobanla süren kısa sohbetlerinden akıllarında, onun o ilerideki tepenin zirvesinde bulunduğunu söylediği köşk kalmıştı. Çoban fazla bilgi vermemiş ama orasının çok harika bir yer olduğunda da ısrar etmişti. Gençler merak içindeydi. Bu dağ başında hangi zengin bir köşk yaptırmış olabilirdi ki? Bu kadar zengin olduğuna göre herhalde olağanüstü bir köşk olmalıydı. Kim bilir kaç odası vardı, manzarası, hizmetçileri nasıldı? İçlerinde köşkü görmek için karşı konulmaz bir istek uyandı ve saatler süren bir tırmanıştan sonra o sözü edilen tepeye ulaştılar. Ama görünürde ne köşk vardı ne de bir ev. Birden kandırıldıklarını düşündüler. Çoban kendilerine acaba yalan mı söylemişti? O sırada kendilerinden önce oraya ulaşmış olan çoban yanlarına geldi ve onları büyük bir çam ağacının dallarına bakmaya davet etti. Önce ne olduğunu, neden kendilerinden bunu istediğini anlayamadılar. Daha sonra ağacın gövdesine monte edilen bir merdivenin yaklaşık 10-15 metre yükseklikte tahtadan bir platforma ulaştığını gördüler. Çoban bir iki hamlede o platforma çıktı ve onları da çağırdı. Onlar da yukarıya çıktıklarında çam ağacının mis gibi kokusunu burunlarına, kuşların cıvıltıları kulaklarına doluşurken gözleri aşağıda gördükleri manzaraya takılıverdi. Gerçekten müthiş bir manzaraydı. Tırmanırken hiç sağa sola bakma fırsatları olmamıştı. Çam ormanının dağlardan aşağıya uzanan koyu yeşili, göz alabildiğine uzanan ovanın açık yeşiliyle kucaklaşıyor, ovayı takip eden gözleri, bu defa ovanın yeşilinin biraz ilerideki gölün mavisiyle el ele verdiğini fark ediyordu. Bütün yorgunluklarını unutmuşlar, dakikalarca bu manzaraya dalıp gitmişlerdi. Biraz sonra çoban, dağcı gençlere döndü ve şöyle dedi. Evet, siz de merak etmiştiniz değil mi? Size bahsettiğim köşk işte burası. Doğrusu dört duvarla çevrili hiçbir köşke değişmem ben bu köşkü. Köşk dediğin insanın ruhunu genişletmeli. Bazılarının zannettiği gibi bedenini hapsetmemeli. Ya gençler, az önce hakkında kötü düşündükleri çobanı mahcubiyetle onaylamaktan başka hiçbir şey yapamadılar. Ve şimdi bir iyilik hikayemiz var. Bugün için son hikayemiz olsun. Bir zamanlar bir hükümdar kendisine saygınlık ve itibar getirmesi amacıyla bir mabet yaptırmaya karar vermişti. Mabetin inşasını bizzat denetliyor ve gerekli parayı sadece kendisi veriyordu ki itibar sadece kendisine ait olsun ve ismi nesiller boyu saygıyla anılsın. Biliyorsunuz mabetlerin gerçek gayesi içlerinde Allah'a ibadet edilmesidir. Ama hükümdar kendi şan ve şöhretine o kadar dalmıştı ki bu konuda Allahu Teala'yı hiç aklına getirmiyordu. Öngörülen zamanda mabetin yapımı bitti. Son rötuşlar da yapıldıktan sonra hükümdar büyük kapısının üzerine kocaman bir levhanın yerleştirilmesini ve bu levhada kendi isminin mabetin yegane hayırseveri olarak zikredilmesini emretti. Mabet, büyük bir merasimle debdebe içinde açıldı ve hükümdar o gece kendinden çok memnun halde yatağına girdi. Fakat gece rüyasında bir meleğin semadan inip mabetin kapısının üzerindeki levhadan kendi ismini sildiğini, yerine yoksul bir kadının ismini yazdığını gördü. Kan ter içerisinde kalktı. Uyandığında gece gördüğü rüyayı zihninden silmişti bile. Ertesi gece aynı rüyayı yine gördü. Melek yine geliyor, o levhadan onun ismini siliyor ve yerine o yoksul kadının ismini yazıyordu. Sabah uyandığında bu defa rüyaya çok canı sıkıldı. Ama yine çabucak unutuverdi. Üçüncü gece aynı rüyayı, aynı meleği ve meleğin yaptıklarını gördü. Melek yine onun ismini siliyor, yerine fakir kadının ismini yazıyordu. Artık tamamdı. O sabah uyandığında sinirden küplere binmişti. O ismi taşıyan kadın kimdi? Hemen bulunmasını emretti. Araştırmalar derken o isimde yoksul bir kadının mabetin inşa edildiği tepenin eteğinde yaşadığına hükmettiler. Hükümdar onu huzuruna çağırdı. Kadın hükümdarın huzuruna geldiğinde korkudan tir tir titremeye başladı. Kendisine şüphe ve kızgınlıkla bakan hükümdar, ona ne yapıp da eserinin ihtişamını bozduğunu sordu. Kadın çekine çekine cevap verdi. "Efendim, Allah'ın adını yüceltmek için bir mabedin inşa edildiğini görmekten çok mutlu olmuştum. Bu eserde benim de bir katkım olsun istemiştim. Diğer taraftan sizin arzunuzu da biliyordum. O yüzden bin bir güçlükle tepedeki mabetin inşaatına taş taşıyan atlara birazcık saman ve su verdim. Bütün yaptığım bu. İnanın başka hiçbir şey yapmadım efendim." Demek mabedin hizmetini görenlerin atlarına verilen birazcık saman ve su. Allah Allah! Hükümdar aniden gerçeği görmüştü. Allah rızası için yapılan böylesine basit bir hareket, kendisinin harcadığı onca paradan daha fazla hayır hükmündeydi. Bu fakir kadıncağız, Allah'ın adını verdiği birkaç avuç saman ve birkaç kova suyla kendisinin ihtişamlı hediyelerinden daha fazla yüceltmişti. Neden? Çünkü o, bu işi sadece Allah rızası için yapmıştı. Öyleyse bu hem kendisine hem de halkına bir ders olmalıydı. Ve kral kendi isminin derhal levhadan silinmesini ve rüyasında gördüğü gibi yerine yoksul kadının isminin yazılmasını emretti. İşte böyle dostlar. Duygulandıran, insanı hüzünlendiren hikayeler, kıssalar olduğu gibi, düşündürdüğü kadar az da olsa tebessüm ettiren hikayeler de var. Anlatması bizden, ders alması, düşünmesi sizden ve bizden. Allah-u Teala'dan niyazımız, bizleri doğru yoldan ayırmaması, dünyada ve ahirette İyilik buyurması, kardeşliğimizi pekiştirecek hareketler yapmaya bizi sevk etmesi ve Müslüman olarak bu dünyadan ayrılmayı nasip etmesidir. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyine Muhammed. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz.